علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، دیار کربلا لرزا ہوا ہے، دیار کربلا لرزا ہوا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، حسین ابن علی کے لاڈلے کا، حسین ابن علی کے لاڈلے کا، گلا تیر ستم سے چھل گیا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، رباب غم زدہ روئے نہ کیوں کر، رباب غم زدہ روئے نہ کیوں کر، کیے بچا فقط چھ ماہ کا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، کسی نے ہرملا سے کیوں نہ پوچھا، کسی نے ہرملا سے کیوں نہ پوچھا، گلا بشیر کا کیوں چھیدتا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، پکاری زینب مجھ کر تڑپ کر، پکاری زینب مجھ کر تڑپ کر، کوئی ششماہ کو کب مارتا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، خیام شہم ہے کوہرام برپا، خیام شہم ہے کوہرام برپا، صدائے اصغر آوا اصغر ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، ارے او ہرملا لعنت ہو تجھ پر، ارے او ہرملا لعنت ہو تجھ پر، ستم تو نے عجب یہ کر دیا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، عرب غربت میں اصغر کے لہو کو، عرب غربت میں اصغر کے لہو کو، شہ والا نے چہرے پر ملا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، عظیم اس غم روئے کیوں نہ جعفر، عظیم اس غم روئے کیوں نہ جعفر، یہ غم کونین میں سب سے بڑا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم ہو رہا ہے، علی اصغر کا ماتم